11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk met 4-0 verloren. Na 22 minuten stond het al 3-0. Depay miste in de slotfase nog een penalty. Bondscoach Koeman moest zijn selectie flink omgooien, omdat 5 spelers van Oranje ziek waren afgehaakt. In dezelfde groep B werd nog een wedstrijd gespeeld. Gibraltar tegen Griekenland eindigde in 0-3. Maandag speelt Oranje tegen Gibraltar in de Kuip in Rotterdam. De stichting Donorkind spant een kort geding aan tegen een donor met wiens zaad al honderden kinderen zouden zijn verwekt. De man van 41 levert zijn zaad in binnen- en buitenland aan klinieken en rechtstreeks aan vrouwen met een kinderwens. De stichting Donorwens en een moeder eisen dat hij daar onmiddellijk mee stopt en dat zijn sperma niet meer wordt gebruikt. Naar verwachting wordt maandag bekend wanneer het kort geding dient. In Suriname is opnieuw gedemonstreerd tegen de regering. Zo'n 100 betogers waren naar het onafhankelijkheidsplein in Paramaribo getrokken. Daar liep ruim een maand geleden een protest tegen de regering volledig uit de hand. Het parlementsgebouw werd toen bestormd en in de binnenstad waren plunderingen. Deze keer bleef het een stuk rustiger. De betogers eisen dat de regering snel met een nieuwe kieswet komt, omdat de wet nu in strijd is met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen. Een jongen van 15 uit Woensdrecht is veroordeeld tot een half jaar jeugddetentie voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij krijgt een proeftijd van 2 jaar en 60 uur werkstraf. Volgens de rechtbank wilde hij in Bergen-op-Zoom een aanslag plegen op een moskee of een synagoge. Ook zou hij asielzoekerscentra op het oog hebben gehad. Om zich voor te bereiden bekeek de jongen instructievideo's over het maken van bommen. En ook maakte hij met een 3D-printer onderdelen van een vuurwapen. De bestuurder van de Showvol, die deze maand bij het boerenprotest in Den Haag door een politieafzetting reed, is veroordeeld tot 4 weken celstraf. Ook moet hij 2 agenten een boete betalen van €400. Bij het protest in het Zuiderpark sloeg hij de agenten met zijn gebalde vuist toen ze hem vroegen mee te gaan. Volgens de 60-jarige man uit Geesteren gebruikte juist de politie grof geweld. Hij stond vorige week al voor de rechter. Toen deed hij een mislukte poging om de rechtbank te wraken. De helft van zijn celstraf is voorwaardelijk. Na de uitspraak werd hij vrijgelaten. De Rwandese hotelmanager Ruse Sabagina is vrijgelaten uit de gevangenis. De speelfilm Hotel Rwanda is gebaseerd op zijn heldendaden. Tijdens de genocide van 1994 verborg hij vluchtelingen in zijn hotel en redde zo het leven van ruim 1200 mensen. Ruse Sabagina werd later beschuldigd van terrorisme en zat ruim 2 jaar vast. Het weer. Vannacht geregeld buien. Het koelt af tot 1 graad of 7. Ook morgen buien en veel wind, ook wat zon. Het wordt dan 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Zorgelijke berichten de hele dag door, al elk uur op alle journaals. Kinderen kijken veel te lang en veel te veel naar schermpjes. Baby's al de godganse dag, omdat ouders ze zoet willen houden en ook even rustig willen douchen of koken. Terwijl de oplossing zo simpel is. Zet lekker de radio voor ze aan. Doodstil en aandachtig zullen ze luisteren. En ze worden er nog slimmer en wijzer van ook. Goedenavond en welkom bij het Oog. Komende dinsdag komen de premier en de vicepremier samen om de voor hen niet zo gunstige verkiezingsuitslag van vorige week te bespreken. Waarom dan pas? Dat legt Sigrid Kaag straks uit. Verder in deze uitzending Sander Begeer en Birshen Bashar over waarom autisme bij mensen met een migratieachtergrond vaak niet tijdig wordt gezien. Céline Constant over Haiti, waar gewelddadige benden steeds nadrukkelijker de dienst uitmaken. En Alara Adilau, dichteres en winnares van de Herman de Koningprijs, over haar pijnlijke poëzie en over het afscheid van haar onverdraaglijke jongenslichaam. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag 24 maart. De zogenoemde spreidingswet van staatssecretaris Van den Burg is weer een stukje dichterbij. Het kabinet is ermee akkoord in de hoop dat migratie straks beter geregeld is. De manier waarop het vorig jaar ging, met allemaal noodplekken, daarvan hebben we gezegd, daar moeten we toch van af. Er zullen meer permanente plekken moeten komen. Dat gaat alleen maar lukken als gemeenten ook het gevoel hebben dat de last redelijk gespreid wordt. Maar lokale bestuurders zijn kritisch. Vooral omdat gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Wij kunnen alleen maar constateren dat met de kritiek die wij hebben gehad, die ook de Raad van State had op dit wetsvoorstel, dat naar het nu naar uitziet, niks tot weinig is gedaan. Ja, dat is onbegrijpelijk. Toch wil de staatssecretaris vasthouden aan de wet zoals hij nu is. Ik kan met een ander voorstel komen waarvan de Raad van State, waarvan u of waarvan ik zeg, die zou misschien beter zijn geweest, maar die krijg ik niet door de Tweede Kamer. Dan houdt het sowieso op. Dan naar Utrecht. Daar gebeurde vanochtend een ernstig ongeluk. Het was wel duidelijk dat het echt foutenboel was. Twee kinderen van 5 en 7 jaar werden aangereden door een lijnbus. De oudste kwam daarbij om het leven. Ach god, wat erg. Jeetje. Ja, dat doet me wel wat. Het gebeurde op de Vleutense weg, een drukke en gevaarlijke plek. Het is altijd natuurlijk een vervelende situatie op die Vleutense weg geweest met die busbanen. Je moet wel, als je oversteekt, je komt 5 rijbanen over, zeg maar. Dus je moet elke keer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dus ja, we zijn ons er wel van bewust dat het een grote weg is. Daarom gaat het waarschijnlijk vaker mis daar, zegt de burgemeester. Ik denk dat dit een plek is waar wel vaker ongelukken gebeuren. Dat kan ik me voorstellen, ja. En dus komt er nu een onderzoek. Dat gaat nu gebeuren en we moeten dat eerst afwachten. Maar ik kan me voorstellen dat hier zeker op teruggekomen gaat worden. En het ging vandaag dus ook over een heel ander onderzoek. Eentje naar het mediagebruik van jonge kinderen. Nou, er komt uit dat kinderen tussen de 0 en de 6 jaar volgens hun ouders gemiddeld 100 minuten per dag achter een beeldscherm zitten. Nou, als we dat vergelijken met de monitors van de jaren ervoor, dan zien we van dat het elk jaar steeds een beetje meer wordt. En dat is niet zonder risico's. Nou ja, we weten ook uit onderzoek dat als kinderen op jonge leeftijd al veel tijd besteden aan media, dat ze dat op latere leeftijd ook blijven doen. En dan zelfs nog meer. Ook voor de ogen is al dat mediagebruik niet goed. Als je een kind van onder de 2 al een schermpje geeft op een korte afstand, ja, dan is de kans dat dat kind bijziend wordt is heel erg groot. Maar voor ouders is het toch wel heel verleidelijk om de kids even achter de laptop of tv te zetten. Ja, met 3 kinderen moet je af en toe ook je handen vrij hebben. Het geeft een stukje rust. Voor iedereen. Ja, voor iedereen. Ook voor mama en papa. Een hondje uit Zeeland gaat inmiddels viraal op internet. Als ze te lang op haar baasje in de auto moet wachten, drukt ze gewoon de toeter in. De eigenaar heeft het al een paar keer meegemaakt. Er zijn een paar mensen, want we hoorden het niet. Van wie is die auto daar? Want die hond die zat er te toeteren. Zodoende. Het duurt er soms te lang, hè? En dan toetert ze. Ja, dan begint dat, hè. Dat is net als bij een mens, hè. En dat was Nieuws Vandaag. Op een gegeven moment houden we het op. Op Radio en TV. En uit Rwanda kwam vandaag het bericht dat Paul Rusesabagina is vrijgelaten. De hotelmanager die bekend werd toen hij in 1994 meer dan 1000 mensen redde tijdens de Rwandese genocide. Hij was 2 jaar geleden al veroordeeld tot 25 jaar cel wegens terrorisme. Maar algemeen wordt aangenomen dat het bewind de kritische Rusesabagina monddood wilde maken. Aan de lijn heb ik onderzoeksjournalist Anneke Verbraken. Die heeft veel contacten in Rwanda. Goedenavond. Goedenavond. Is het duidelijk waarom hij nu vrijkomt? Nou, hij heeft een pardon gekregen van de president, Paul Kagame, samen met nog 18 andere mensen. En hij heeft daarvoor zelf moeten beloven dat hij zich niet meer zou bemoeien met de Rwandese politiek. En is dat een bijzondere belofte? Nou, dat is een hele bijzondere belofte. Er is nog een andere heel kritisch oppositielid in Rwanda, Victoire Ingabire Umuhoza. Mm-hmm. En zij heeft die belofte niet gedaan. En zij zit dus vast in Rwanda. Ze mag het land niet uit. Ze moet zich 1 keer per maand melden. En zij is dus eigenlijk wel heel erg pissig dat zo nu geregeld is. Waarom hij wel en zij niet. Want u heeft haar gesproken vanavond, hè? Victoire Ingabire. Ja, 10 minuten geleden had ik contact met haar. En is hij boos op Rusesabagina omdat hij die deal heeft gemaakt? Of is ze vooral boos op de overheid dat hij op deze manier oppositieleden tegen elkaar uitspeelt? Ze is vooral boos inderdaad dat de overheid de oppositie tegen elkaar uitspeelt. En dat is natuurlijk een goed spelletje van de overheid. En denkt u dat hij zich eraan gaat houden als hij eenmaal veilig Rwanda achter zich heeft gelaten? Nou, ik denk dat als hij eenmaal veilig in de Verenigde Staten zit, dat hij misschien een dikke middelvinger naar Rwanda uitsteekt en zijn eigen gang gaat. Hartelijk dank, Anneke Verbraken. Dan gaan we naar de krant van morgen met Yuri Stubenitski. De Telegraaf wijst op een gevolg van al die schermtijd voor kinderen, want het ouderwets schrijven met pen en papier raakt uit de gratie. Een lerares van groep 8 in Helmond ziet dat de laptopgeneratie al met de handen begint te wapperen als ze nog maar 15 woorden hebben geschreven. De fijne motoriek gaat achteruit. Op sommige scholen is 50% tot zelfs 80% van het ingeleverde werk niet goed te lezen. Terwijl met de hand schrijven zoveel voordelen heeft. Hersenprofessor aan de VU, Erik Scherder, zegt dat het veel beter is voor je hersenen en dat je informatie beter onthoudt. Euthanasiedeskundigen schrikken van de uitkomsten van een onderzoek dat Trouw heeft laten doen. Voor veel mensen die euthanasie een optie vinden, is een belangrijke overweging dat ze hun naasten in de laatste levensfase niet willen belasten. Ouderenbonden noemen het heftig en schrijnend als de doodswens van mensen wordt beïnvloed door de angst hun omgeving tot last te zijn. Daarbij speelt het slechte nieuws over de toekomst van de zorg een grote rol, denken de bonden. Ja, heel iets anders dan tennis. Die sport heeft het imago dat mannen en vrouwen evenveel prijzengeld krijgen. Maar dat klopt helemaal niet, weet NRC. Bij Grand Slams is het prijzengeld wel gelijk, maar bij de kleinere toernooien zijn de verschillen nog steeds enorm. NRC keek naar 56 proftoernooien en daar bleek dat mannen vorig jaar 75% meer betaald kregen. Op een toernooi in Den Bosch kreeg de winnende man €98.000... en bij de vrouwen was het €26.000. Vorig jaar november lieten de spelers van het Nederlands elftal de shirtjes veilen die ze op het WK in Qatar hadden gedragen. De opbrengst €380.000. Het was bedoeld voor een organisatie die opkomt voor uitgebuite bouwvakkers en migranten in Qatar. En Trouw vraagt zich af wat er met dat geld is gebeurd. Nou, helemaal niks. Het kan niet worden overgemaakt en het staat nog op de rekening van het veilingplatform. Want een paar dagen na de WK-finale heeft de overheid van Qatar alle banden verbroken met de organisatie die het geld zal uitgeven. De KNVB gaat binnenkort in gesprek met betrokkenen om te kijken wat er nog mogelijk is. En in de Volkskrant een boze hoofdredacteur. Een roddelkanaal beweerde deze week dat de stagiaire met wie sportpresentator Tom Egbers ooit een relatie had, tegenwoordig bij de Volkskrant werkt. Haar naam werd de wereld ingeslingerd en ze kregen haatberichten op sociale media. Er gingen foto's rond van haar huis en er werden gegevens uit het kadaster gepubliceerd. Woedend is hij, hoofdredacteur Pieter Klok. Want er is niets van waar. Het gaat om een andere vrouw. Het was al bedreigend voor de vrouw met wie Egbers daadwerkelijk een relatie had, maar nu ook nog eens voor een Volkskrant-medewerkster. Klok noemt het onacceptabel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De Super DB met Back to Me. Premier Rutte is in Brussel voor een bijeenkomst van de Europese Raad. Daarom is het wekelijks gesprek vanavond met vicepremier Kaag. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Sheila, goedenavond. Het nieuws van gisteravond was natuurlijk dat de vicepremiers en de premier volgende week bij elkaar gaan zitten. Dat gaan ze doen om de uitslag van de verkiezingen van vorige week te bespreken. Waarom duurt het zo lang? Nou, als je mensen rond het kabinet spreekt, dan hebben ze die tijd gewoon nodig om tot rust en bezinning te komen. Want de uitslag van vorige week, die is voor veel partijen en zeker die van de coalitie nogal iets om te verstouwen. Vorige week bleek al dat ze ook niet per se eens zijn over wat die uitslag dan precies betekent. En nu het stof dan enigszins is neergedaald, nu is het tijd om de koppen bij elkaar te steken, zei Kaag. Nou, het was een mooi moment. Ik denk de premier als leider van de kabinetsploeg heeft bepaald dat het goed is dat we elkaar bijpraten. Langs twee lijnen. Eén is natuurlijk, hoe kijkt iedereen aan tegen het verlies? Want we hebben allemaal kiezers verloren. Het democratisch signaal van de Provinciale Statenverkiezingen. En breder, wat doen we met toch het grote signaal van onvrede, onbehagen, misschien gevoel van uitsluiting en vooral ook natuurlijk protest? Wat doen we daarmee als je dat zet naast de grote uitdagingen waar het kabinet voor staat? Klimaat, stikstof, de woningcrisis en de ambities die we hebben. Dus wat kunnen we ermee doen? Hoe kunnen we antwoorden formuleren op al deze geluiden? Want we zijn natuurlijk nog doof en we hebben geen oogkleppen op. Nee, maar het is inmiddels ruim anderhalve week na de verkiezingen. Volgende week is het twee weken na de verkiezingen. Je zou toch verwachten dat er inmiddels wel genoeg overlegd is onder elkaar om erachter te komen waar nou die verkiezingen werkelijk over gingen? Nou, weet je, het is heel makkelijk om heel snel te duiden, maar het is veel belangrijker dat we kijken naar de nuance. Dat we een beter begrip hebben bij heel veel van de thema's. En dan heb ik het bijvoorbeeld over onvrede. Er wordt vaak gesproken over de kloof tussen regio en Randstad. Maar een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat er veel meer verschillen en ervaring van afstand van mensen onderling worden ervaren binnen dezelfde ruimtes. Dus binnen een regio of binnen een stad. En dat het veel meer is dan inkomen, opleiding. Het is ook vaak je sociale netwerk, je culturele bagage. Het gaat om veel meer en dat is ook een onderdeel van onvrede. Ja, we hadden ook misschien de dag daarna bij elkaar kunnen komen, maar iedereen moet even zijn wonden likken, bijkomen, fysiek zelfs ook. Met de eigen partij spreken. Rust bewaren is heel belangrijk in tijden van verschuiving. En dan pas kun je goed nadenken vanuit een volwassen politiek die we met z'n allen willen bedrijven. Nee, maar ik snap dat u dat heel erg vanuit de inhoud bekijkt. Hè. Er ligt veel op ons bord en we moeten eens goed bekijken hoe dat voor een ieder uitpakt. Maar je zou ook kunnen concluderen, het komt ook omdat je met z'n vieren gewoon fundamenteel oneens bent over wat die uitslag betekent. Nou, dat weet ik niet. We gaan op dinsdag gewoon met elkaar zitten. En het is belangrijk dat je een beetje na rust wel overwogen met elkaar rustig een gesprek kan voeren. Het is nooit goed om doodvermoeid de dag erop te gaan zitten. Want dan kunnen ook veel meningen en percepties eigenlijk niet gefundeerd best uit elkaar liggen. Ja, we hebben afspraken met elkaar gemaakt op hoofddoelen. We hebben grote ambities. Die hebben we nog steeds uit te voeren, ook in grote tijden van onzekerheid. Er is veel op ons afgekomen. Oorlog in Oekraïne. Gigantisch hoge inflatie. En we hebben te maken met een klimaatcrisis, een wooncrisis, een stikstofcrisis. En mensen voelen zich niet voldoende meegenomen, niet genoeg gehoord. Maar het is ook zaak om een weg te vinden, een overbrugging, dat de grote uitdagingen die we hebben, die worden niet van de ene op de andere dag opgelost. Dus wij moeten ook op een andere manier weer dat gesprek kunnen aangaan. En dat moeten we met elkaar doen om daar een richting in te kunnen vinden. Maar dan is mijn vraag, wat is dan de logische uitkomst van zo'n gesprek? Dat je het eens wordt dat het anders moet en hoe dat dan precies anders moet? Nou, de agenda heb ik nog niet gezien. Het is een gesprek. Ik weet niet hoe we daarna opvolging aan geven. We hebben natuurlijk ook gewoon een hele drukke werkagenda als kabinet. En er wordt ook heel veel gedaan. Kijk naar het MBO-pact van Robert Dijkgraaf. Kijk naar de leraren. Kijk naar de salarisverhogingen. Kijk naar de afspraken, het historische zorgakkoord dat Ernst Kuipers heeft kunnen afsluiten. Er is ook best wel goed nieuws. Ja, dus we moeten ons niet helemaal meer als put dingen inpraten. Die D66 nog graag wil doen in plaats van het kabinet. Nee, die zijn al gedaan. Dus ik noem even een paar op die toevallig zijn gedaan. Maar er wordt heel veel werk verricht om aan de onderhandeling van het landbouwakkoord. Iedereen, elke bewindspersoon, werkt keihard om ook nog ander werk te verrichten. Maar dit is een belangrijk startmoment voor een nieuw gesprek, zou ik zeggen. Nou begrijp ik wel dat u het natuurlijk zo breed mogelijk wil maken. Omdat op het moment dat je het smal maakt, namelijk bijvoorbeeld puur en alleen op stikstof, hè, wat het heikele punt was tijdens deze campagne, waarop u ook campagne heeft gevoerd, op het moment dat het daarover gaat, heb je eigenlijk meteen een splijtswam in die coalitie te pakken. Nou, ik denk dat je als je naar stikstof kijkt, we hebben in het coalitieakkoord op hoofdlijnen afspraken met elkaar gemaakt. Veel van de uitvoering wordt nu vorm aangegeven. Christiane van der Wal, die trekt hartstikke hard aan de stikstofwet. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de rapporten Remkes, maar ook natuurlijk hoe de rechter duidt, dan moeten we met elkaar kijken wat we kunnen doen om perspectief te bieden voor de agrarische sector, de boeren. Er ligt heel veel geld op de plank, 24 miljard. Wat we kunnen doen om te bouwen, wat we kunnen doen voor infrastructuur en ook voor de economie. En niet alles kan overal. Het is natuurlijk ook belangrijk te zien wat de provincies gaan doen, wat de coalitievorming daar is en hoe de provincies kiezen voor een aanpak die gebiedsbepalend is. Want elke provincie is anders. De provincie Utrecht heeft niet dezelfde uitdagingen als de provincie Friesland. Of provincie Limburg is weer anders. De balans daarin die is ook heel verscheidend. En het is ook belangrijk dat we in de samenwerking die we hebben in een polderland als Nederland, dat de provincies ook laten zien wat ze met welke plannen ze willen indienen en wat ze ervoor nodig hebben. Ja, maar nou begrijp ik dan weer wel dat het in de provincies allemaal anders kan uitpakken. Maar nou heb ik niet het gevoel dat er hier in Den Haag in ieder geval bij u heel veel ruimte is om een koerswijziging op dat stikstofdossier te doen. Nou, ik zit hier als vicepremier en u vraagt mij naar het doel van het gesprek volgende week dinsdag. En wat ons betreft, wat ons allemaal betreft, is het eerste doel bijspreken, ook gevoelens denk ik en emoties delen. Hoe kijken we naar de uitslag? En dan wel direct te verdiepen, want je kunt het heel plat politiek spelen, maar volgens mij als volwassenen en als mensen die willen blijven leren en het goede doen voor het land, is het zaak dat wij ze het goede eruit halen en zeggen, zo kunnen we dit vormgeven. Ja, nou snap ik wel dat u dan zegt van, oké, we kunnen het niet plat politiek spelen. Aan de andere kant, er zijn coalitiepartijen die behoorlijk hebben gebloed tijdens deze campagne. En die zeggen, we moeten luisteren naar die mensen. Het moet helemaal anders. Anders gaan we de bietenbrug op. En wat zegt u dan? Wij voeren een gesprek op dinsdag. Ik hoor natuurlijk ook die geluiden. We spreken allemaal onze collega's. We hebben allemaal verloren. De ene partij verliest om kiezers aan de BBB of andere partijen. D66, om daar even mijn eigen partij erbij te halen, heeft natuurlijk ook verloren aan GroenLinks en Volt en PvdA. Er zijn verschillende redenen. Maar er zijn ook gronden die we moeten doorgronden met elkaar, die op alle partijen in deze coalitie van toepassing zijn in een moeilijke fase in dit land. Maar het is ook zaak dat we een beetje robuust zijn, niet bij de pakken neer gaan zitten en zeggen, wat is er nodig en hoe kunnen we hier uitkomen op een manier die echt voortgang biedt. Want alle problemen, zoals klimaatverandering of de stikstofcrisis, denken we niet weg door te doen alsof het niet meer bestaat. En dat is wel een hele fundamentele. Denkt u dat u nog vooruit kunt met deze coalitie? Dat was uw inzet. Denkt u dat u nog vooruit kunt met deze coalitie en de ambities die u had 2 jaar geleden nog waar kunt maken? Nou, ik denk dat het zaak is voor ons allen om altijd wegen te kunnen zien en de inzet te hebben om er wel uit te komen. En natuurlijk zit ik hier niet nu op dit moment even om 11:30 s'avonds, geloof ik, of 12:00... namens D66, maar ik weet zeker dat alle 4 partijen echt de intentie hebben om weer vorm te geven, zowel aan het democratisch signaal en tegelijkertijd aan de lat te staan voor de ambities die we nodig hebben voor de toekomst van Nederland, van jonge mensen die ook rekenen op verandering. U zei bij de start van dit kabinet, we doen het goed of we doen het niet. Wat nou als komende dinsdag blijkt dat het wat u betreft niet meer goed gaat? Dinsdag is een gesprek, maar wij zeggen dat heel vaak als D66'ers. We doen het goed of we doen het niet. En dat raakt ook aan vertrouwen en geloofwaardigheid. En iedere partij weegt dat anders. Hartelijk dank. Fijn weekend. Dank. Time I went and said goodbye. U hoort de Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. De situatie in Haiti wordt al maar onveiliger. Sinds het begin van dit jaar zijn volgens de Verenigde Naties al meer dan 530 mensen gedood bij geweld tussen bendes in de hoofdstad Port-au-Prince en bijna 300 mensen werden ontvoerd. De Verenigde Naties riepen deze week op tot internationale hulp in de vorm van een troepenmacht om daar de vrede te bewaren en te bewaken. En daarvoor wordt gekeken naar vooral de Verenigde Staten en Canada. Amerika-correspondent Ryan Hermelijn, goedenavond. Goedenavond. De Amerikaanse president Biden die was de afgelopen dagen op bezoek bij zijn Canadese ambtsgenoot Trudeau. En Haiti stond ook op de agenda. Is daar iets concreets uitgekomen? Ja, maar of het genoeg is om de situatie in het land veiliger te maken, dat is nog maar zeer de vraag. Premier Trudeau gaat 100 miljoen Canadese dollar, dat is zo'n 65 miljoen euro, vrijmaken om de nationale politie te versterken met onder meer trainingen en panzervoertuigen. Mm-hmm. Ook gaat Canada nieuwe sancties instellen tegen leden van de elite in het land die volgens Trudeau samenwerken met de criminele bendes daar en zo profiteren van die aanhoudende chaos. Maar dus geen vredesmissie, zoals de Verenigde Naties vroegen. Daar lijkt geen van beide landen zich echt voor te willen lenen, hè? Nee, voor de Amerikanen was het überhaupt niet aan de orde. Biden heeft geen zin zich in een nieuw militair avontuur te storten, hè, naar Afghanistan. Maar hij had wel gehoopt dat Trudeau zich daar wel voor zou lenen. Amerika wilde dat Canada een internationale troepenmacht gaat leiden om die orde daar te herstellen. Maar Trudeau zegt nu dat hij dat ook niet ziet zitten. Hij zei dat interventie van buitenaf eigenlijk nooit heeft geleid tot duurzame stabiliteit in Haiti. Ook is onduidelijk of er nog genoeg politieke steun is in Haiti zelf voor zo'n internationale troepenmacht. En daar komt nog bij dat het Canadese leger openlijk twijfels heeft geuit over de haalbaarheid van zo'n missie. Ja, dus je hebt dus de top met eigenlijk een vrij zuinig resultaat. De Noord-Amerikaanse inbreng blijft voorlopig bij een zak geld. En de oproep om samen met de bevolking van Haiti en de VN het land stabieler proberen te maken. Of zoals president Biden het vandaag verwoordde, het is nog werk in uitvoering. Dank, Ryan Hermelijn. En ik ga doorpraten over de situatie in Haiti met Céline Constant, voorzitter van de Haitiaanse Vereniging in Nederland. Goedenavond, mevrouw Constant. Goedenavond. Nou, u hoort het, geen internationale troepenmacht dus, vooralsnog. Had u daar wel op gerekend? Nee, ik had niet daarop gerekend. Het is al sprake een tijdje geleden. En we zien gemengde reactie in het land dat mensen dat niet echt willen. Want we hebben dat een paar keer al meegemaakt. Mm-hmm. En heeft geen resultaat gebracht. Dus vandaar. Ja, ook als de situatie slechter wordt, verwachten we dat echt niet. Het zou ook kunnen dat het gebeurt, hè? Want die eerdere missies zijn ook opeens ook gebeurd. Maar nu denk ik dit keer dat is echt vehement. De mensen zeggen nee. Ook als onze regering heeft dat wel aangevraagd, maar de mensen willen dat niet. Ze zeggen we willen dat zelf regelen met wat steun, maar we willen dit keer moeten met elkaar wel aan tafel komen. Ja, maar ondertussen escaleert de situatie. U heeft regelmatig contacten met vrienden, familie in Haiti. Wat hoort u van mensen die u spreekt daar? Hoe erg is het daar? Nou, we moeten niet vergeten, Haiti is bestaat niet alleen uit Port-au-Prince, onze hoofdstad. Mm-hmm. Dat is onze brandpunt, ja. En ik kom zelf uit het zuiden. Leven gaat daardoor. En de mensen kunnen, mijn ouders kunnen wel naar de kerk, kinderen kunnen naar school. Alleen ze merken veel van het dure leven. Dat alles is duur, omdat soms geld betalen voor transport. En natuurlijk, we zien ook en overal in het land, in de wereld, is alles duurder geworden. Ja. En dan hebben we ook het noordelijkse gedeelte van Haiti. Dat is ook dezelfde situatie. Daar is meer mogelijkheden. Mensen kunnen vrij hun leven voeren. Maar we zijn bang dat deze onrust ons op bepaalde momenten ook bereikt. Ja, dat het zal en, overslaan vanuit de hoofdstad. Ja, precies. En we horen ook al van bepaalde kleine issue cases die gebeuren af en toe. En voorsteden, niet per se waar ik vandaan kom. Maar het is vrij beperkt. En op bepaalde momenten wanneer deze bendes geen terrein meer kunnen krijgen in de hoofdstad, dat ze ook zich gaan uitbreiden. Vandaar is het ook wenselijk van de mensen waar het nu rustig is, om wel iets, er moet iets gebeuren. Ja, er moet wel iets gebeuren. Niet, gebeuren dat die mensen die nu een normale leven hebben, dat ze dat kunnen voeren. Maar ik hoor, van ik heb ook kennis in de hoofdstad, mensen die bijvoorbeeld afgelopen week in La Boule 12, dat is een mooie gebied in de bergen waar mensen, de rijke mensen normaal wonen. En dat is in handen van bendes al de chique woonwijk. Ja, een chique woonwijk. En die mensen zijn nu in hun mooie villa en ze kunnen niet naar buiten. Of als ze naar buiten gaan, het is even heel snel voor de noodzaak, maar dan verder niks. Geen sociale leven. Ja, dus het drukt wel op. U zegt, nou, de Haitianen willen het graag zelf oplossen. Acht u het mogelijk dat Haiti dit kan oplossen zonder hulp van buitenaf? Ik denk, Haiti kan dat zelf oplossen, maar ik zeg altijd met een maar, met hulp. Ja, met hulp op een bepaald niveau. Het hoeft niet, denk ik, natuurlijk, man kan denken dat het moet in troepen zijn, maar er zijn ook andere manieren van helpen, steun, om versterken van de politie of experts, et cetera. Maar er zou kunnen dat in korte missie misschien die onder leiding van Haiti gebeurt, als de mensen getraind zijn voor gebeuren. Dat dus, zou kunnen helpen. Ja, hulp is altijd goed, maar ik denk ze moeten dat zelf de Haitianen in de regie laten. Dat is belangrijk. Dank u wel, Celine Constant. Hartelijk dank. En morgen start de Autismeweek. En daarin is wereldwijd aandacht voor autisme. En hoewel er steeds meer aandacht is voor dit onderwerp, is er, wat betreft mijn volgende gasten, nog één grote blinde vlek. En dat is mensen met een migratieachtergrond die autisme hebben. En Birşen Basa, zelf gediagnosticeerd met autisme van Turks-Nederlandse afkomst, heeft er haar missie van gemaakt om dat te veranderen. Mevrouw Bashar, goedenavond. Goedenavond. U bent hier samen met Sander Begeer. U bent hoogleraar diversiteit en autisme aan de Vrije Universiteit. Meneer Begeer, ook goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Bashar, met u te beginnen. U bent zelf gediagnosticeerd op uw 21ste, toen u 21 jaar oud was. Mm-hmm. Na een traject van 9 jaar. Dat is gewoon uw hele puberteit. Dat er gezocht is van wat is er aan de hand. Klopt. Speelde uw afkomst daarbij een rol dat het zo lang heeft geduurd? Ik denk het wel. Omdat toen ik naar de psychiater ging, zei die, omdat ik speciaal eten wilde, dat ik verwend was. En dat was niet de reden. U at alleen een bepaald soort eten? Of? Ja, bepaald eten of op een bepaald merk. Ja. En hij zei dat mijn moeder dat niet moest doen. En hij stuurde me naar huis en zei dat ik verwend was. En ik denk dat hij toen dacht dat ze in de Turkse cultuur de kinderen verwennen. En niet bijvoorbeeld dat aan autisme lag, omdat ik niet tegen verandering kan. Ja. In het onderzoek van Sander is uit de voorgekomen dat hulpverleners die fouten kunnen maken. En wat voor fouten werd er nog meer gemaakt? Want u had dus een eetprobleem. En nou ja, toen zeiden ze, nou ja, dat is het niet. Maar had u meer symptomen die misschien wel zouden duiden op autisme? Ik vond het moeilijk om te socialiseren. Mm-hmm. Ik werd naar 5 verschillende soorten cursussen gestuurd. Assertiviteit, sociaal vaardigheid en nog wat van die namen. Maar het ging niet weg. Ze dachten dat ze mij daarheen te sturen dat het dan zou verdwijnen. Maar dat deed het niet. Ja. En was dat ook omdat u een Turkse achtergrond had, dat ze dachten ze moet gewoon leren om met kinderen om te gaan, want dat leren ze niet? Of? Ik denk niet alleen mijn achtergrond, maar ook omdat ik leerbaar was. Ze dachten dat ik er overheen zou kunnen leren. Dat ik er beter in kon worden. Want leerbaar, u deed het gewoon goed op school. Ja, ik kon gewoon leren. Daar was geen probleem mee. Ja. Maar verder heeft het dus 9 jaar geduurd. Helaas wel. Ja, meneer Begeer, is het een herkenbaar verhaal voor mensen met een migratieachtergrond? We horen het vaker inderdaad, dat er misverstanden zijn over autisme en deze groep. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld autisme googelt en je klikt op afbeeldingen, dan zie je toch meestal plaatjes van een wit jongetje met een bril, achter een computer misschien. Ja. En autisme komt in alle lagen van de bevolking voor. Autisme is kleurenblind. En de diversiteit van autisme is enorm breed. Dus qua cultuur, maar ook qua op heel veel andere domeinen. Qua intelligentie, qua sociaal-economische status. Mm-hmm. En wat Beersen zelf zegt, het is een soort dubbel handicap, zou je kunnen zeggen. Waar zij eigenlijk slachtoffer van is. En er is heel weinig aandacht voor. En Beersen is een van de is de eerste persoon in Nederland die dit echt op de kaart heeft gezet. En ik zit hier ook dankzij Beersen, want zij heeft dit interview geregeld. En, dit interview met het oog, ja. Ja, precies. Ja. Dus, en het is geweldig dat zij vroeger hielp zij mij met mijn colleges. En nu mag ik met haar meekomen en is ze bezig met haar afstudeerproject bij ons op de Vrije Universiteit. Dus, ook bij jou. Ja. Over autisme. Dus leerbaar is ze zeker. Ja, en u heeft het oog gebeld, want u zei ik vind dit belangrijk. Waarom vindt u dit zo belangrijk? Ik vind het belangrijk, want ja, wanneer moet je aandacht geven aan dit onderwerp? Het is diversiteit en autisme. Het is dit het moment. Eigenlijk moeten we er altijd aandacht aan geven. We hebben eigenlijk, het is te lang stilgezeten. En denkt u dat dat het zo lang heeft geduurd voordat het bij u gediagnosticeerd werd, dat ook taboe een rol speelt? Dat er bijvoorbeeld in de Turkse cultuur niet open wordt gesproken over aandoeningen als autisme? Of speelt dat geen rol? Nou, bij ons was het wel in het begin een probleem, want mijn ouders wilden eigenlijk geen hulp zoeken. Mijn vader was Turks leerkracht. Iedereen kende hem in Breda. Mm-hmm. Hij was bang dat ze zouden zeggen dat ik naar het gekkenhuis ging. Maar ze zijn voor mij gegaan. Dus het taboe hebben ze proberen achter zich te laten. Maar het was wel echt een drempel om die hulp te zoeken. En ik ken heel veel mensen in de Turkse cultuur ook die gewoon het in de binnenkamers willen houden, omdat ze bang zijn voor wat de omgeving ervan gaat zeggen. Het is een wijkcultuur. Iedereen weet wat iedereen doet. Mm-hmm. En dat ze dan denken, die is gek of die is... Ja, die is gek, die spoort niet of die heeft geen perfect kind. Ze wil een perfect kind, die is hier is opgegroeid, een goede baan krijgt, kinderen... Het hele plannetje, zeg maar. Ja, en die dubbele kwetsbaarheid die de heer Begeer net over had. Heeft u dat zo gevoeld? Hij had ook een ander mooi woord in zijn onderzoek. Ik voelde mij dubbel onzichtbaar. Mm-hmm. Autisme is al niet zichtbaar. En als je ook nog een migratieachtergrond hebt erbij, dan word je eigenlijk extra dubbel niet gezien. Ja, nou, meneer Begeer, u vertelde al dat mevrouw Bashar vooral zich heel erg hard maakt om hier bekendheid aan te geven. Op wat voor manieren doet ze dat allemaal? Nou, ze heeft sinds een jaar of 10 werkt ze mee aan bijvoorbeeld aan colleges om studenten te leren dat autisme dus ook voor kan komen bij iemand met een Turkse achtergrond. Mm-hmm. En bij een vrouw. Mm-hmm. Want dat is ook een van de groepen die vaak over het hoofd wordt gezien. Want er wordt altijd gedacht, het is iets van witte jongetjes. Witte jongetjes van mannen. En het kan zijn dat het bij vrouwen op een iets andere manier zich uit. En dat vrouwen ook meer geneigd zijn om te camoufleren. Dus om zich aan te passen. Mm-hmm. Wat op zichzelf ook weer nadelen kan hebben. Het kan ook voordelen hebben, maar het kan ook nadelen hebben als je altijd maar niet echt jezelf kan zijn. En altijd maar een toneelstukje speelt van normaliteit. Ja. Nou, u zet zich dus heel erg in, mevrouw Bashar. Ja, heel lang. Ook in Turkije. Ja, want daar wilde ik naartoe. U bent ook in Turkije geweest om daar aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ja. Want daar speelt het nog minder dan hier. Wat bedoel je daarmee? Dat het nog onbekender is. Nou ja, het is daar wel wat bekender, maar voornamelijk bij kleine kinderen. Het is niet bekend dat volwassenen zoals ik autisme kunnen hebben. Ze geloven me daar soms niet. En nu gaat er echt zaaltjes langs om het te vertellen. Ja, ik heb bijna de helft van Turkije al gehad. Het hele land, hoor. En meneer Begeer, wat moet er nog meer gebeuren om deze blinde vlek zichtbaarder te maken als het gaat om mensen met een migratieachtergrond? Maar u noemde ook meisjes die niet gezien worden. Wat moet er gebeuren? Ik denk, wat er eigenlijk met Beersen is gebeurd, is het mooiste voorbeeld wat er is. Zij is begonnen als ervaringsdeskundige die contact zocht met wetenschappers. En ze is nu bezig om zelf wetenschapper te worden. Mm-hmm. Ze ja. is bezig met haar. Ze studeert af bij mij op een onderzoek over autisme. Binnen het Nederlands Autisme Register volgen we heel veel mensen. Maar we hebben een klein percentage, te klein, dat migratieachtergrond heeft. Dus Beersen is heel hard bezig om meer mensen in het register te krijgen. Ja. En kijk, ik zit een beetje in een bubbel als witte professor, zeg maar. Maar Beersen die zegt, ga naar de mensen toe. Dus Beersen gaat naar moskeeën toe. Die heeft heel veel lezingen gegeven. Dus die gaat er echt op uit. En dat is ook weer een heel mooi voorbeeld van het stigma over autisme. Dat mensen met autisme niet sociaal zouden zijn. Nou, Beersen die gaat op pad. Die zorgt voor de connectie. Ja. En daardoor hopen we veel meer mensen met een migratieachtergrond in ons onderzoek te krijgen. We hebben het onderzoek ook vertaald. Dat heeft Beersen laten doen. En daar heeft Beersen ook zelfs de financiering voor geregeld. Namelijk een prijs die ze voor haar HBO-scriptie heeft gekregen, heeft ze daaraan besteed. Dus hopelijk krijgen we komende weken, als de Turkse versie klaar is, krijgen we meer mensen met een migratieachtergrond in ons onderzoek. En dan tegen de zomer, als Beersen is afgestudeerd, dan kan ze hier komen vertellen als onderzoeker wat daaruit komt. Dan gaan we u weer uitnodigen. U allebei hartelijk dank. Ik wil u beiden hartelijk danken. Beersen Bassaar en Sander Begeer. Dank. She was on the 16, on the 16. I loved her slow, but she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. We'd laugh and 16. We'd sing and do the 16. Little things that made my heart glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16. With eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love. And I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16. With eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. But she was 16. Too young. Only 16 van Sam Cooke. En we gaan de oogluisteraar kennis laten maken met een dichter die deze week haar debuut Mythen en Stoplichten. Daarmee hebben we ons een prijs, de prestigieuze Herman de Koninkprijs. Dat is de grootste poëzieprijs van Vlaanderen. Goedenavond, Alara Adilau. Hallo, goedenavond. Zou u ter introductie een gedicht willen voorlezen? De gemeente wil mijn oude naam op mijn ID niet wijzigen. Ja hoor. De gemeente wil mijn oude naam op mijn ID niet wijzigen. Na alle gelaatsoperaties vrees ik nog de voetstappen van jongens in mijn gelaat. Ondanks mijn nepborsten maakt mijn spiegelbeeld me nog steeds misselijk. Een wond is een deur naar vele plaatsen. Ik wil beschrijven wie ik ben, maar vind enkel maskers. Ben ik meer dan een hoop stukgeslagen beelden, begraven in een bar veld. Mijn queerness is een fuga. We blijven elkaar bevragen, maar ik ben moe van het steeds moeten bewijzen dat ik besta. U schrijft over queerness. Uw teksten zijn heel lijfelijk, heel heftig. Hoe zou u uw eigen poëzie omschrijven? Lichamelijk, omdat ik heel erg lichamelijke poëzie schrijf. Talig, ik hou veel van om met taal te spelen. Misschien ook wel. Ik zou misschien ook wel queer poëzie willen beschrijven, als ik queer poëzie willen beschrijven. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat het zeg maar een beetje ligt aan welk aspect of welk gedicht we het over hebben. Omdat er wel best wel veel verschillende elementen in de bundel zitten. Dus is het dan. Ja, soms lastig om dan de hele bundel of mijn hele poëtica te beschrijven met één woord. De jury maar, noemde het onverschrokken. Ja, dat vond ik inderdaad wel heel erg mooi. Ik ben ook wel vandaag verteld dat het heel erg rauw is. Ik denk dat ook wel een heel erg hele mooie definitie is. Ja, gewoon wel rauwheid. Ja. Dat is het zeker. Nou ja, u zei het al, het gaat over queerness, het gaat over uw transitie. Hè. U bent in transitie tot vrouw, dat is ook het thema van de bundel. U schrijft over het op marktplaats kopen van een tweedehands lingerie-setje van de Hunkemuller. Om je bewustzijn te kunnen ontkoppelen van dit onverdraaglijke jongenslichaam, heeft u het over. U zei net, mijn spiegelbeeld maakt mij nog steeds misselijk. Het is een heel pijnlijk proces, hè? deze transitie? Of het iets anders willen zijn? Ja, ik denk wel, zeg maar, de hele tijd geconfronteerd worden met, zeg maar, ja, zeg maar zo'n concrete lichaam. Dat het gender niet weer geeft waar je eigenlijk in gevangen voelt. En wat je, ja, waar je eigenlijk nooit vanaf kan komen. Want dat is het ding wel met operaties of zo. Dat het, ja, dat het dan niet, zeg maar, helemaal voorgoed weg is of zo. En het, een deel zit natuurlijk ook gewoon in je zelfbeeld. En zeg maar de reflectie en representaties. Maar het blijft absoluut wel een worsteling die je met je meedraagt. En soms voelt het zeker ook al gewoon hopeloos. Maar ik denk wel dat het goed is om, ja, in ieder geval ook aan de positieve kant te bekijken en optimistisch erover te blijven. Maar ja, dus het is dan, het is wel, er zat wel veel pijn in, maar het was wel meer dan waard. Ik ben wel gelukkiger dan ooit of zo. Ik bedoel, dus het is wel in die zin, ja. Uw transitie is voltooid? Nee, ik ben nog steeds in transitie. Dus ik zit nu bij VUMC en doe ik een traject daar. En ja, dat is nog niet voltooid. Het over, ik vind sommige delen van de bundel heel zwaar en verdrietig. Hè? U schrijft bijvoorbeeld over uw transitie wanneer je hormonen op de zwarte markt koopt, die je afvraagt of je verlangen om vrouw te worden alleen bestaat om een seksuele fantasie te vervullen. Wiens fantasie moet je daarbij vervullen? Uw eigen of die van de maatschappij? Ja, ik denk zeg maar, dat het, zeg maar, elkaar weerspiegelt. Dat het in elkaar, zeg maar, wordt weergegeven. Dus ik denk wel heel vaak na over, zeg maar, bepaalde vormen van seksualiteit. En hoe dat, zeg maar, als, zeg maar, product wordt weergegeven. En dat misschien de enige is waar we bekend mee zijn. En dat we misschien, ja, toen ik, zeg maar, eerst in transitie ging, was het sowieso heel moeilijk. Dus onderdrukte heel veel van mijn gevoelens. Ik durfde niet uit voor te komen dat ik een vrouw was. Ik durfde niet over mijn transitie te praten. Zelfs toen ik, zeg maar, een jaar lang dat ik, zeg maar, voor genderdysforie DSM-5 was gesteld, heb ik het ook nog niemand durven te vertellen. Dus het was heel erg moeilijk. En ik denk dat ik mezelf misschien ook afvroeg dat ik wel ruimtes of plaatsen zocht waar ik een vrouw kon zijn, omdat ik het zelf heel erg onderdrukte. En dus het zijn wel hypothetische vragen, maar ja, ik denk wel dat ik daar heel erg veel wel mee geworsteld heb of zo. Ja, en nou, dat heeft u allemaal in de poëzie kunnen vertalen. Hoe komen deze teksten tot stand? Ja, dat is, ik denk, zeg maar, ik heb, zeg maar, vandaag zo'n ervaring ook gehad, dat ik ergens aan zat te denken of er wat gebeurt. En dat ik had zo'n hele heftige emotionele reactie. En toen heb ik ook, zeg maar, een paar regels opgeschreven. En dan moet ik wel eerlijk toegeven dat dan een paar uur later zo, en dan heb ik wat dingen gedaan. Dan ben ik naar een violinconcert gegaan en dan voel ik me beter. En toen ik er weer naar keek, dacht ik, oh ja, maar dit is misschien wel wat overdreven of zo. Of is dit wel echt, zeg maar, dit gevoel? En zo voelde het toen wel, maar snap je wat ik bedoel? En dat is ook net die hele ding van wanneer je, zeg maar, een soort van bekentenis doet van een emotie of een pijn en je gaat het in poëzie weer geven, denk, vraag ik me wel ook altijd af van hoe nauwkeurig is die pijn of geluk. Dus ik denk van, het is wel van dat je dan, zeg maar, zo'n opwelling hebt of een vlaag, bijna een bezetenheid van een emotie die je dan zo nauwkeurig mogelijk of duidelijk mogelijk een taal wil weer geven. Maar ik denk ook dat we, ja, voorzichtig moeten zijn van wat, zeg maar, het gedicht zegt, de taal en in de poëzie of de poëtica, en wat het echt gevoel is en tot hoeverre ze helemaal één op één op elkaar aansluiten. Maar ik hoop natuurlijk wel gewoon altijd na te reiken of naartoe te tasten en in ieder geval wel een weergave te geven van alle gevoelens die in me omgaan, of gedachten of twijfels dat of worstelingen. Dat het in de buurt komt van het echte. Ja, ja. En het is natuurlijk wel echt zo'n, het is zo'n tijdelijk vaak moment of niet vasthoudend. En het anderzijds is, als het wel zo'n vast, als het een terugkerend emotie of gevoel is, dan is het vaak iets, een ondergedompeld iets. Als je begrijpt wat ik bedoel, van het, dat het een beetje heel gelaagd is en dat het onder heel veel dingen ligt en dat je er dan naartoe moet graven. Ja. En dat het ook complex maakt, als het ware. Ja. Nou, gaan de gedichten dus veel over de transitie. Ze zijn ook heel seksueel, gruizig. En we leven in een tijd waarin de week van de lentekriebels sommigen al in de gordijnen jaagt. Zijn dit thema's die u makkelijk kunt gebruiken? De lentekriebels bedoelt u? Nee, dit hele seksuele wat in die gedichten zit. Ja, het is vreemd, zeg maar, dat ik me wel, ik denk wel dat,